kopnę jak blok. Setki ton by nas zabrało. Wciągnę wnet pod wodę prąd. Chwyć mą dłoń, zniknijmy z radaru. Czekam na fale jak blok. Setki ton by nas zabrało. Wciągnę wnet pod wodę prąd. Chwyć mą dłoń, zniknijmy z radaru. Nabieram oddech i chowam głowę pod wodę. Wstrzymuję, a zrobię się purpurowy. Krew czyści kilka kapsułek kurkumowych. Taki sam mati, trochę lepszy wózek, trochę tych szmat droższych. W przeszłości wolałem Air Force niż jakieś Givenchy i nosiłem zawsze za kostki. Spytaj o płytę mnie, ja spytam w nerwach już co z tym. Taki to pośpi, kiwają palcem, że długo to nie będzie trwało. Jebią mnie i groźby. Przełączam grami nowy Kanye gospel. Lubię ten krążek, bo trochę odleciał, a ja to w sercuku mam dobrze. Cieszę mi czosnek, że patrzysz jakbym był najdroższy. Lala, nie jestem zazdrosny. Chcesz poleć albo z tym, albo z tym. Ja polecę albo z nią, albo z nią. Jebasz, to nie dla mnie są związki. Inne są przy tobie jak paszkwil. Uwielbiam, gdy do moich nozdrzy dostają się twoje perfumy, są piękne, weź kurwa je rozpyl. Czekam na fale jak blok. Czekam na opad i grom. Czekam na planety roast. Jebie to miasto, nie wychodzę. Festiwal Tandet i zło. Słucham Depeche Mode, a nie na niebiesko. Taki mam nastrój, jebie tym smogiem. Ja lubię pogodę angielską. Oczyszcza powietrze jak Dyson. Czekam na fale jak blok. Setki ton by nas zabrało. Wciągnę wnet pod wodę prąd. Chwyć mą dłoń, zniknijmy z radaru. Czekam na fale jak blok. Setki ton by nas zabrało. Wciągnę wnet pod wodę prąd. Chwyć mą dłoń, zniknijmy z radaru. Wyspani jak zawsze, prowadzimy rozmowę, nie gadkę, parząc herbatkę. Nalej rosołu, ja poszatkuję, kurwa mać, nie siebie, natkę. Przejęzyczają się najlepsi, darłem się, że wyjebie nie ciebie, tylko śmieci. Później nie krzykiem, donośnym głosem, życzyłem ci nie śmierci, tylko dzieci. Wychodzę wkurwiony do roboty, ale nie zawsze dzisiaj. I twojej przyjaciółki ani kochanie nie pragnę, ja bym tak się popisał, wiem. Czasem klena zjebane, nie małżeństwo, społeczeństwo. Do twego byłego nie pizdy. Mówię koleżeństwo, a do ciebie kocham nie nigdy, wolę często. Moja robota mnie nie nudzi, tylko jara. Jak mam zrobić to nie później, tylko zaraz. I się nie opierdalam, tylko staram. Teściowa to nie kurwa stara, tylko mama. A twój brat to nie balast, tylko alam. I nie przeszkadza jak mówię kochana, bo rozjebię ten skarb nam ja, nie dziwko fala. Czekam na fale.